چلی غنی پا آسان کیا سر سو چکی ایمان راوڑی او کزی چکی تا پری وطو کی تا تکلیف نئی دیم قسم اغا مشرکینو چی اغی سر معاہدہ شوی وا او دا معاہدہ موقتا وا غیر موقتا نوا او اغا نیتا لا پورا شوی نوا لکه تفاصیل و لکلی دی چی بعض قبائل دا سی او چی رسول اللہ اغی سر دا جنگ بندے معاہدہ وا او اغی خپل وعدہ ما تکڑی نوا او دا اعلان پا وقت کی دا حقی دا وعدی نیتا نا همیاشت پاتی وا نا دا خود سرور میشتو نزیاد شکن نا پیزی میشتی زیادی شوی تقریبا یو کال تا نیزدی شو او دا چا بات میشت پاتی وی نا آغی دا پارا حکم دارے چا آغی دا سرور میشتو نا بعد ام دلتا اسے دیشی تر سوچ دا آغی دا معاہدی نیتا پورا شوی نئی ذکر چی مگا از آغی نا بعد بیا اوزی او یا با اسلام رو گی کنی بیا بی وجن با حرم کی غیر مومن اس اسے دے نش ہاں دنیا باقی مسلمان ملکونو کے کافر اسے دیش خدا خدا حرم بحث دریم قسم اغا مشرکینو چی اغی سرا معاہدہ غیر موقتا شوی وا وعدہ شوی وا خو ٹیم مقرر نو چی دمرا مدی پوری زمونگا استاسو مند کی با جنگ بندی اگر ٹیم نو مقرر شوی خدا جنگ بند دے ٹیم نو خود دے نو آغی تب ام دقا صدر میں اس ٹیم مقرر کرے وعدہ خلافے کی با نراز ہے لیکن نراز ہے چلتا داسو ٹیم خو مقرر نو دے نو صدر میں اس کے بعد با دی ہو جی سلورم اغا خلقو که دا آغوی سرا دا سرا ارو معاہده شوی نو نو دا معاہده دا ماتولو دا نماتولو سوال پکی نپیدا که دو معاہده رو گو نا نو آغی دا پارم دقا ٹیم سلور میاشتی مقرر که او دا دی سلور میاشتو نبات با حدود حرم ندی اوزی او یا با بیا اسلام راوی جس اسلام راوی خوشی کی با او که نه قبلی نو منگه پا زور پا کلیمه نویو خود دلتا با اسیگی نا او نه با حج لرازی نه با عمری لرازی دا اعلان اوشو نه دا آیتون دا غبارا کی دی دلی آیتون پا تعمیل که دا اعلان شوه ہو چه برا اتم ملن براءتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين بزاری داد الله او دا رسول د جانبنا د اغي خلق سرا چې وعده کړی و تاسو دا غي سرا د مشرکانو نه او یاغي وعده ما تکړه امام جساس او احکام القران کې فرمایي البراءت هي قطع الموالات وارتفاع العصمت وزوال الامان براءت وهي قطع تعلق دوستی ختم اول تعلقات ختم اول بایکاٹ کول او د امن و امان او د حفاظت اوچتول کہ نن پس با تا تب یا گورے امن و ستا مال و جان تب امن حاصل نہیں دیدی نیٹے نبا چی کم مقرر کری دیتا براءت ہوئی پس اگر زی پس مکہ کی سلور میں آشتی ندا کم تا تماشان نزول روایت بیان کو چدا جی پزین کی وی نو اس پا پدی بنی پوئی گی چدا سیہو فی الارض رچاتا ہوئی چا چې وعده کړې وه او بیا یې ماته کړې وه نو څلور میاشتې ورته مقرر کړې کفارا نویشتره به هم بسو بینصافی نوا خودی سر احسانو کو او چا سر وعده نوا اغیط هم سرو میاشتی شوی چا سر وعده وا خو نیتا مقرر نوا چه سمر مدی پوری جنگ بندی دا نا او سرو میاشتی مقرر شوی او چه چا سر وعده وا او دا اغیط پار نیتا مقرر وا او نیتا الا پورا نوا نو هغه به تر هغې وخته پورې ورته څه نه وایئ تر څو چې د هغې نیټه پوره شوي نه وي اگر چې د څلورو میاشتو نه زیات وي هم وګرځئ په ځمکه کې څلور میاشتې پوه شئ چې تاسو کمزوری کوونکي نه یې الله لره او الله پاک رسوا کوونکی دی کافرو لره او اعلان دی د الله او د رسول د جانب نه خلقو ته پر ورځ د لوی حج د څه شي اعلان دی جدی اعلان دے چھے اللہ تعالیٰ بیزار دے او دا اللہ تعلق نشت دا مشرکانو سر ورسولو او بیزار دے دا مشرکانو نا رسول دا اللہ پاکم من المشرکین ورسولو ویا عطف دے پدی اللہ مدی ورسولو بری ام من المشرکین او پیغمبر ام بیزار دے او کتا تو توبہ و اسطلاح مسلمانان شوئے ندا بڑیر ہو رہی او که تاسو مخوارو د ایمان نه نه پوه شئ چې تاسو عاجز کوونکي نه یې الله ته او زیر یې ورکا هغې خبر ورکا هغې خلقو له چې کافر شوي دي د درناک عذاب. حج اکبر څه ته وایي؟ حج اکبر دې حج ته وایي او عمرې ته حج اصغر وایي. هغه وړوکی حج دی او دا لوی حج اکبر لوی او اصغر وړوکی. نو عمره ځکه وړوکی حج دی چې پاکې کارونه ډېر کم وي خو د بیت الله نه طواف دی او د صفا مروه په منځ کې ګردشونه دي اوه ګردشونه اوه دله تر راتله دي بس دغې ته عمره وایي. نه پکې منا ته تلل دي او نه پکې عرفات ته تلل دي او نه پکې رمی د شیطانانو ویشتل پکې هم نشته او خو دغه کارونه او په حج کې کارونه ډېر دي. طواف به هم کوي د صفا مروه مسکې به سای ام کوي منا کې به درې ورځې هم تېروي عرفات ته به هم ځي مزدلفه کې به شپه تېروي دا ټول پنځه ورځې به په حرکت کې د اتم د ذوالحجې نه شروع کېږي او په دیارلسم د ذوالحجې باندې د حج کارونه خلاصېږي. دا پینزر وزی با حاجیان پتلو راتلو کی بئی نو دا آگے دا کارونا دیر دی او دا عمری کار کم دے نو عمری تا حج اصغر وئی او دے حج تا حج اکبر وئی او دا چی پا خلقو کی مشورہ شوی دا او باز خلقو مشورہ کرے دا چی پا کم کال بندی چی عرفا دا جمعی پر وز راشی نو آگے تا حج اکبر وئی نو دا بے بنیاد خبر ادا احادیثو کے دلی حس بنیاد نشتے اسے چا مشہور کرے دا عرفہ کہ دا جمعی پر از راشی یا کہ دا خالی پر از راشی یا کہ دا اتوار پر از راشی ہر روز چا عرفہ راشی خو چا حج وی نو آگے تا حج اکبر وی او چا عمرہ ہی نو آگے تا عمرہ ہم وی او مشہور نم خوی عمرہ دے او غیر مشہور نم حج اصغر دے. پاتې شو دا چې حج خو په یو ورځ کې نه کیږي په حج باندې خو پنځه ورځې لګي او دلته خو یوم وایي پر ورځ د حج اکبر کې نو حج خو په یو ورځ نه کیږي. نو جواب یې واضح دی چې یوم دلته د ورځ په معنا نه دی یوم دلته د زمانې په معنا دی په زمانه د حج کې نما ترجمه د زمانی وکړه د دینا ایام حج مراد دی دا پنځه واړه الا الذين عاهدتم مگر نشته دی براءت د هغې کافرانو نه چې وعده کړي وي تاسو هغې سره د مشرکینو نه او بیا دې کمې نه یې کړي تاسو سره په هېڅ چیز کې د وعدې پوره کولو نه او مقابله مدد نه کړی ستاسو په مقابله کې د اچا سره او په خپل وعده قائم پاتې شوی وي نو پس پوره وکړئ تاسو هغوی دپاره وعده د هغې د مودې د هغې پورې چې تا ته ما وضاحت وکړو. لکه بعضی قبائل چې دي نو هغه د دې اعلان نه نهه میاشتې وروسته دلته اوسېدل او هغه چا ورته سویلی نه شو، ځکه چې د هغې وعدې کې نهه میاشتې دا پنځه میاشتې نورې پاتې وي. او څلور میاشتې خو دا هر چا دپاره وي که نه، بے شک الله محبت ساتي د پرهیزګارو سره. او څه وخت کې چې وځي دا عزتمندې میاشتې، د عزتمندې میاشتې نه مراد دا دی چې هغه میاشتې چې کوم کې جنگ حرام شوی دی د دې اعلان د وجې نه، چې هغې ته مهلت ورکړی شوی دی، نو چې مهلت ورکې بیا وجنې خو حرام به وي که نه. د عزتمندې میاشتې په دې معنی دي چې په دې کې تا باندې جنگ حرام شوی دی د هغې مهلت د وجې نه، نو بیا وجنې مشرکان چې کوم ځای مومي. اونی سے دی لرا وحشروهم او راگر کے دی لرا محاصرہ ہو کے او کینے جدید مقابلی دا پارا بہر مرچہ کے مرصد وی زید انتظار تا چیو دے کینے دے شاد راتو پہ انتظار کی ناس تھی دیتا مرصد وی انتظار گا انی مرچہ نو کدی توبہ اوی استلا و ایمان راورو او ایمان خود ازر شہر دا غی خود پتہ نہ لگی او کلمه هو کله خلق د منافقه لپاره موي نو نخه د ایمان موز دی او زکات دی، موز یې قائم کو زکات یې ورکو آزاد کې داغی لارو بیا ورته سمو وایي، ځکه چې بیا خو مسلمانان بیا که مکه کې اوسیږي په هر ځای کې چې اوسیږي او حج به هم کوي مؤمنان. ان الله غفور رحیم. اوس دا چې د حرم نه ووتل خو بهر نه بیا چې ته سکار د پاره پا اجازت باندې راضی دے لگ وقت دا پارا نو آیا پریدی بے که نوی پریدی نوی چی پریدی بے. و این احدن اکا یوتن دا مشرکانو نا پنا غواری استانا نو پنا والا ورکا پا دار الاسلام کی بشرتی چی زمین حرم نا بہری، زمین حرم کے ایک قدم کے خودے نشی. حتی دا اللہ میں کئی پا مانا دے حتی یسمعا لکه یسمع غایه دا پارا نه دی دا پارا چه دی دا اللہ کلام ووری دا علماؤنا او که رسول اللہ موجودی نو داغنا دار الاسلام کی علماء بھئی قرآن با دسته کی نرازی و مدرسو کی گرزی و دا اللہ کلام اوری او بیا او رسوا زید امن تا چه دا کم زید نراغل دے نو پا امن دا خپل ملک نه حدود نه اوباسا دیتا مستامن وی پا کتابونو کی او مستامن تا اقا حکم دے اقا حیثیت دے چکم پا دار الاسلام کی دا مستقل اسیدن کو حیثیت دے تر اغی پورے چکم پورے پا دے ملکی اسید دا پا سبب دے چی دیدا سی قوم دے چی پوئی گی نا نلکہ دی علم دا پارستا دار الاسلام ترازی نمانے کوئی ما سنگا باوی دا مشرکین دا پارا وعدا یعنی وعدہ پورا کول عہد النمراد ایفا عہد دا اللہ پنیز او دا اللہ دا رسول پنیز سنگبا اعتمادو کی اللہ و رسول دا دی پا وعدہ باندے آئندہ دا پارا پری بانی اعتماد نشتا اللہ اللذین سوا دا اغی مشرکانو نا چھ تاسو اغی سر وعدہ کریوا دا مسجد حرام پخوا کے نو ترسو چھ دی قائم پاتی شی اس تاسو پا مقابلہ کے پا وعدہ تاسم قائم پاتے شے پا وعدہ وائن داغی پا مقابلہ کی ترسو چاگنی اٹھا پورا شوئے نظر بے شک اللہ پاک محبت ساتھی دے پریزگار السلام. او کیفا و این یظہرو کیفا یکونو لہم عہد و ذمت در کیفا ترجمہ کوما کیفا یعنی کیفا یکونو لہم عہد و ذمت سنگبا وی جدی وعدہ او سنگ ووی دری پا وعدہ اعتماد او حال دادے واو حالی حال دادے چکا دی پتا سو غالب راغلل نو لا یرقبو فیکم دی لحاظ نکی استاسو پا بارکے اِلَّن دا قرابت او دا رشتہ دارے ولا ذمہ او ند وعدے نہ دا خیال ساتی چ دا زمان دا ترزوئے دے نہ رحم پیوکا دا تسمو آیا نہ گزار بکئی لیکن دا مسلمان دشمن دے او نه بدا لحاظ ساتی چې د سره خما وعده کړی و چې جنگ به نه کوو، نو وعده خلاف یې کې راځم نه، د دې پروا نه ساتي. دا پروا ساتی تر هغې پورې چې تر سو لاس بر شوی نه وي. الا مانا قرابت او ذمتن مانا وعده. یردونکم دی خوشالی تاسو په خپل خلو، لیکن انکار کوي د خوشاله ولناس د دې ظلم، او اکثر د دینه فاسقان دی اغست دی په بدل د آیتونو کې بدله لگا، نو دی خلق بنکړي دی الله دلاره نه، او دا خلق چې ناکار دی هغه کارونه چې دی کوي، انتظار نه کوي، لحاظ نه ساتي، لا يرقبونا لحاظ نه کوي د اس مؤمن په باره کې خپل ولای او نه د وعده. او دا کسان چې دی عمدی زیاته کون کی دی ته حد نه اوریدون کې خلق، نو کدی توبه او استلا د کفر نه او د شرک نه او مزونه قائم کړل او زکات ورکو، مستافرون دی په دین کې دا مستر پاره وي، دا علامه د ایمان ده. که وی وی چې د شرک نه هم توبه او استلا او ست پیغمبري می اومنله او توحید می اومنو، خو موږ نشم کوله زکات بنا ورکو، نو دے کافر ہوتے. ایو دا چنا مزبم کوما زکات بم ورکو ما تمام فرائض بادا کوما، خدا غینا بعد بیاتی خلاف فرضی اشوا، نو کافر ندے فاسق دے. اکا اوی وی چا توبہ و باسم خدا مز پابندی نا قبلوم، نو دے ارو مومن ندے. دا مسئلہ ایج دکا او کمات کل دی خپل قسمونا پس دا وعده کول دا دینا و تعانو فی دینکم، او دی اعتراضونا اکرل پا دین ستاسو کے تان وی دا نیزی گزار تا، او دا نیزی گزار دا زخمی کول دا پا رئی، ندل تا مراد دا اعتراض ہو. لانو تانو وی پا اسلام کی نفقاتلو ائمت الکفر، یا او جنگی گئے دا امامان دا کفر سرا، بیا دی دا کفر امامان دی نو بیا جنگ کوئے. انہم لا ایمان لہم، بے شک دی جی دی دی قسمونا نشتا، یعنی اعتماد نشتا، او دی دا پارا چی دی منشی. امام قرطبی ابن المنذر قول نقل کرے، محمد ابن المنذر لوی محدث دے، کہ اجمع عامت اہل العلم، قال ابن المنذر اجمع عامت اہل العلم على ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ القتل، وممن قال بذلك مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي، تفسير قرطبي. عام اهل علم اجماع کړی دا په دې خبره، د دې حد دې آیت په بنیاد اجماع دې آیت ته وجه نه کړی چې څوک پیغمبر تکنزل کوي د ذمیینو نه، غیر مسلم خلق دے زمان کو حکومت کی اسی کی نو اسی کی دے، منگ بے حفاظت کو، منگ بے خدمت کو، داغی دا مال و دا جان و دا آبرو بے حفاظت کو، پخبل با اوکی پاتے کی گو، خدا و زمیان با اوکی نپری گو، اسلام دا تعلیم دے. لیکن او دے وعدہ ہو کی کہ مسلمانی گم نا خستاس و خلاح بکار نکو، او جزیہ ورکی ٹیکس ورکی، نمونگ بے خدمتگار. لیکن دے او لگی دمونگ پیغمبر تا کنزل شروع کی، او دا کنزل واقعی کنزل یا سی دا دروغ و دعوی پیچانی کری، او ثابتم شی بی ثبوت خو سزا نیش دگنی، نو سزای مرگ دے، سزای سدے امداد امام مالک دے امام احمد او دے امام شافعی او دے اسحاق بن راہوے مسلک. اس ولی وجه نہیں مرتد خدا نہ دے سوچ کوا خبر ہے تا مرتد دا نہ دے مرتد دی تو چې مسلمان یا بیا کافر شي نو دیکھو کافر دے خود په ملک کې اوسیږي او جزیه ورکوي او موږ د هغه د حفاظت ذمہ داری اغستې ده دا ذمي ورته ځکه وایي چې موږ د هغه ذمہ دار شوي یو ذمہ وادی ته وایي او موږ سره وعده کړې ده او د موږ سره وعده کړې مسلمانانو دا وعده کړې ده چې ستا به حفاظت کوو او هغه دا وعده کړې ده چې زه به جزیه ورکوم او د ستاسو د دین خلاف به سره خبره نه کوم خدا چې قبلو ما نه دا دواړو یو بل سره معاهده کړې او ذمہ وادی ته وایي د دې ته ذکر ذمیین وایي وجه تشبیه مې درته بیان کړل د ذمی ذمہ وادی ته وایي نو مرتد خدا نه دی نو سزا د مرګ دله ولی ورکو سزا د مرګ خو مرتد لپاره دی او دا خو مرتد نه دی ذکر سزا د مرګ ورکو چې د دو وعده ماته کړل وعده کړی وا چې د اسلام خلاف به کار نه کوم اسلام به اعتراضونه نه کوم د اسلام د دشمنانو مدد به نه کوم خو خپله مسلمانۍ ګم نه نو موږ وعده کړې وه چې موږ به ستا حفاظت کوو او زموږ د ریاست شهري دی دا معاهده شوې وه ده دا معاهده ماته کړه نو چې ماته کړله نو مخکې وینه تویول حرام و اوس یې حلال شو مخکې معصوم الدم و او اوس هم معصوم الدم نه دی وعده یې ماته کړه تفسیر مدارک کے امام نصفی حنفی المسلک دے دا حنفی حوالہ ہم واورا دا خدا قدری امامانو حوالہ وا چا قرطبی نقل کرے وا دا حنفی حوالہ ہم واورا کہ اذا طعن الذمی فی دین الاسلام طعنا ظاہرا جاز قتله لأن العهد معقود معه على ألا يطعن فإذا طعن فقد نقض العهد وخرج من الذمة ذمی په اسلام بنی تان او لگاو اعتراض یو کو او اخکارا تانی اوی دا سی لفظ یوی چه اخکارا دا کنزلو بے عزتی ہوا نو وجل رواج ذکر چه وعدہ دا سر شوی و پا دی شرط مانی چه پا اسلام بنی بطانی نہ لگئے او لان و تان بنوئے او دا وعدہ ما تکر گا پیغمبر تے کنزلو کو قرآن تے کنزلو کو اللہ تے کنزلو کو یا پدی موس پر ٹوکی اکرلی زمونگ دا موس پر خدا سی خبر اکرلا کہ اگر پا اسلام بنی دا لان او دا تان باعث گردی نہ دا وعدہ ماتا کرلا نو قتل جائز دے نہ دی مسئلے دا پارا نورم گن دلائل دی احادیثم موجود دی لیکن دا آیتم موجود دے وَإِنَّكَ سُوْ اَيْمَانَهَمْ وَعَدِي مَا تِكْرِي پس دا وعدی کولونا او وعدی پا دی ما تکرا چو وَتُعَنُو فِي دِينِكُمْ اعتراض اوکو پا دین ستا سبا زخم او لگو پا دین ستا سبا بے عزتی اوکلا ستاسو د دین ذکر چتوان په اصل کې د نیزی گزار ته وایي په یو ځای د نیزی گزارو کې نو دې ته په عربی کې توان وایي نو د نیزی د گزار نه مطلب خو زخمی کول دي نه نو په اسلام زخم او لگاو اینه بے عزتی اوکلا اعتراض وکړه کنزل وکړه نو دا د کفر امام دی نو مړی کوي فقاتلوا ائمه الکفر کاغی او ڈلا جوڑا کرلا او جن تا عجد پی خیگی نتا سم ڈلا جوڑا کرلا جن کو ہے او کاغا ڈلا نوانو یو تن دے نمس مسلمانان دے پولیس دے ورشی او دی نسی او قاضی دے فیصلہ ہو کی نبیا ولد مر سزا ورکے بے قتل کے قتال مکوے او چی کاغا ڈلا او جتا جوڑای نتا سم جتا جوڑا کرلا جن کو ہے وعدہ ما تکا آیا نجنگی گے تاسو دا آغا قوم سرا چی قسمونے مات کری دیو ارادہ کری و دا پیغمبر دا ویشتلو دا مدینی منورین دا ویشتلو ارادہ کری و او دا مکینہ خوی ویشتلی ہوکن او دی دلتا دا مدینی نویشتل مراد دی دا ارادہ کری و خو کامیاب شوی نو شوزل ارادہ کری و چی مدینہ حملہ اکو و دا مسلمانان دینو مباسو خو کامیاب شوی نو او دی شروع کرے دا پا جنگ کی تاسو سرا اول زل پا مکہ کی جنگ خودی شروع کرے خو مسلمانان تا اجازت نو آیا یری گے تاسو دینا نو اللہ زیاد حق دار دے چید آغین او یری گے کہ تاسو مومنان یہ او جنگے گے دی سرا نو عذاب بور کی تاسو تا اللہ پاک پس تاسو بلا سنو عذاب بور کی دی تا اللہ پاک ستاسو بلا سنو او جنگے گے دی سرا عذاب بور کی دیتا اللہ ستاسو بلا سنو او رسواب کی دی لرا و مدد بو کی تاو سر دیب مقابلہ کے و یشف صدور قوم مومنین او یخب کی سینے دا مومنانو مومنانو ضرب یخشی ذکر چے کافر بن چے عذاب راشی نو مسلمان بے خوشحالی ذر یخی او لرب کی غصر ظلنو لیکن مومنان غصہ با سرشی کہ کافر بنی عذاب راہ ہے نسلی غصہ سرش یا خدا سزا و تملاو دی ویتوب اللہ علی من یشا او توجہ کئی اللہ پر رحمت سر پا اغا چاچ ارادہ وشی او توفیق دے توبے ورکی او توبے قبلی واللہ علیم حکیم آیا گمان کوئے تاسو چے پریبا خودش ہے بدی موجودہ حالت بنی اولا ندی معلوم کری اللہ پاک اگر کسان چی جہاد کرے دے منکم ستاسو ند کافر اس مقابلہ کے او دی ندی نیولی سوا دا اللہ نا او سوا دا رسول نا او سوا دا مومنان نا ولی جا رازداران ولی جا ولوج ندے سوچ کوا ولوج ندے او ولوج وی دخول تا ولجا یلجو دخل یدخل نو ولیجتن چې دخل ورکړي د چا په کورونو معاملاتو کې د کور بیدی نو مطلب یو ماغه شو چې کوم د بیتانتن رازدار خپل کافر رازدار مجوره وا مطلب دوست دی خو هغه دوستو چې رازدار دوست دی الله خبر دے پاغه کارونو چې تاسو یې کوئ غیر متعلقہ سوالات ما تا مرا لے گئے جواب دے نور کوما دیتا زوزگار نیم در دا قرآن ترجمہ خلاص کم کدھا ہر سوال جواب در باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون دين مخكي دا مشركين مكة سرا إعلان براءت شويده نو مشرکین و بداوی چی من خود بیت اللہ تعمیر کوو نو زمونگا دا نور و نغوریو نو اللہ وی چی مشرکین چی جماعتو نا جوڑی نو دارو اللہ تا قبول ندی ترسو چی ایمان نئی نو حس عمل نا قبلی گی او دویم دادا چه دا مساجد و تعمیر دو قسم دے یو ظاہری تعمیر چه عمارت جوڑ کے لکه دی مشرکینو کعبه جوړه کړو روانه کړو بیا اثر نو آباد کړو دی یو خدا جوړول دی او یو دا تعمیر دی او دویم تعمیر چې دی اغا په ذکر او په عبادت باندې دی چې د الله په کورونو کې مز کئی او ذکر کئی نو اصل عمارت او آبادی د مساجدو دا دے چی علت ذکر کئی او عبادت کئی او دی خوب دے کی شرک کئی نو دا پا حقیقت کئی دا مساجد روانه ان کی دی جوڑا ان کی ندی دا داغی بارا کی دا آیتو ندی ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ مناسب ندی مشرکانو دا پارا چھ آباد کی دا اللہ جماعتنا مانا دادا چھ دا مساجد متولی او منتظم با مشرک نئی مانا دا آیت دادا توجہ سر اورا چھ گوائی کون کی وی اقرار کون کی وی پا زانون بانی پا کفر سرا دا زکاوی چھ بڑا گا کافر دیگی نا انکار خون نا کئی خود کفر خبر اخکارا ہوئی صدانا چه دی پا ظاہر کے کافر ندی یا منگ پہ اسے بدگمانی گو دا مشرکینو شاہدین علا انفسهم بالکفر دا کسان چه دی برباد دی دی نیکے او پا اور کے بدی ہمیشہ اسی گی بے شک آبادی دا اللہ مساجد جماعتونا دا اللہ پاک اغسوک چیمان روڑی بھی پا اللہ بندی یا پا روز آخرت بندی یا موزی قائم کری بھی یا زکاة ورکری بھی یا نیری گی دی مگر دا اللہ نا یعنی دا اللہ پا مقابلہ کی او دا اللہ دا احکام پا مقابلہ کی دا چا خبر نمانی دا مطلب دے ورنہ اسی خود طبعا خو یارا دا سلی کلا دا یو بدماشی او دا سلی پزلی کی داغن یارا خوراش یو چیچون کے سپید ہے نو کلا سلی داغن مو یری گی نو اغا طبعی یارا ندا اگر خود مومن پزرے کیوں راضی چھ خطرناک شے او بھی نہیں دا مومن مسلمان پزرے کیوں یرا راشی او دزان دا بچ کو لو کوشش کی نولم یخش الا اللہ مانا بیا صدا جری مانا دادا چھ دا اللہ رضا دا بلچا پر رضا بنی مخی کئی او دا اللہ تعالی دا عذاب نے یریگی نداغ پا نافرمانے کی دا چا خبر نمانی او دویم مانا دادا شدید اللہ نے یریگی دا آلیہ و باطلوں نے یریگی دیکھا چھ آلیہ باطلہ چاہتا غیبی ضرر نشی رسولے لم یخش الا اللہ مما یعبدو وکانو یعبدون الاوسان ویخشونها ویرجونها دیبا دا بتانو عبادت کو او دا غین بے امیدم ساتا دا فیدے او یردل بہم دا ضررنا دا مومن موحد دا بوتانو نا نیریگی نا داغی نا تمہ کئی دا رحمت او دا فیدی او نا داغی دا نقصان نیریگی دا دے مطلب دا ولم یخشا الا اللہ فعسا اولائک ان یکونو من المحتدین آیا گرزوی تاسو ابو ورکول حاجیانو تا او آبادو دا مسجد حرام پشان دا اغا چاچی مانی روڑی بی پا اللہ باندی او پرد دا آخرت باندی او جہاد اکڑی وی پلار دا اللہ پاک کے برابر ندی دا اللہ پنیز باندی اللہ پاک توفیق نور کئی ظالمان ہوتا او ہاگا کسان چیمان روڑی وی او حجرت اکڑی وی او جہاد اکڑی وی پلار دا اللہ پاک کے بمالونو پا نفسنو سرا دیر اچتی پا درجہ کے دا اللہ پنیز باندی او دا کسان چیدی امدی کامیاب دی زیر ورکی دیتا رب دی پر رحمت خپل سرا او پر رضامندگی خپل سرا او دا جنتونو چیوی با دیتا پارا پاگی کی نعمتونا مقیم ہمیشہ دا پارا نعیم مقیم نعیم دائم ہمیشہ بھائی اسی دن کی بھائی دی پا دی جنت کی ہمیشہ دا پارا بے شک اللہ پاک چلے اشتے دا غصر اللہ اجر اے حقا کسانو چے چا ایمان روڑے دے مگر زوائے تاسو پلاران خپل اور رون خپل دوستان کچھ آغی خوخی کفر پا ایمان بانے اور سوک چے دوستی اساتی دے کافر و سرا من کم ستا سنا ردا کسان چے دی امدی ظالمان دی او آیا کبھی پلاران ستاسو زامن ستاسو رون ستاسو خز ستاسو قبیلہ ستاسو او مالون ستاسو چھ گٹلی بھی تاسو اغا مالونا او تجارت چی یری گئی تاسو کساد آها دا کوٹا کی دلو یعنی دا خرابی دلو دا اغی تجارتنا او کورونا چی خوخوی تاسو اغا کورونا زیاد محبوب تاسو دا اللہ و دا رسولنا او دا جہادنا دا خدای پلار کی نو انتظار اوکے تر اغی چراولی اللہ پاک اخفل حکم دا عذاب ہو بی امری ہی بی عذابی ہی من اللہ و رسولی ہی مانا دا من امتصال امر اللہ و رسولی ہی والله لا يهدي القوم الفاسقين لدينا بعد لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فدي آيتنا كي دا غزوه حنین تا اشاره دا حنین دا مکی او دا طائف پا منس کی یوزه نم دے دا جنگ پا دا غزه کی شوه او نو ذکر دیتا غزوه حنین ہوئی لکه څنګه چې دا بدر پا مقام کی غزا شوه وا نو آغی تا غزوه بدر ہوئی او دا احد غر پا خواک غزا شوی و ناغی تا غزوه احد وی نو دارنگی دا غزا پا حنین پا میدان کی شوی و چه دا طائف او دا مکی پا منس کی یوزه ده خو مکی تا قریب ده نو ذکر دیتا غزوه حنین وی دا دی پس منظر دا ده چه پر رمضان سن 8 ہجری کے اتم کال دے ہجرت کے در رمضان پمیاد چه مکہ فتح شوا دا مکہ نرستو بیا لوی خاریا طائفو او مدینہ خو مکہ نا فتح شوئے وا نو پا طائف کے بنو حوازن و بنو سقیف دا دو مشہور قبیلے وے طائف کی او داغ خواہشا علاقہ کی او نورم گن قبائلو یواز دادو نو خو مشہور قبیلہ پکے بنو حوازن ہوا ندی دا سوچ اکو کہ اس با پا طائف بنی حملہ کئی نپدی کی یو جوشیلا نوجوانو چداغی نمو مالک بن عوف مالک بن عوف دے پا قبائل و اگرزد او جوشی پا کی پیدا کو دا قومیت او دا عصبیت او یو لوی لخکر تیار کو او دا کفارو تعداد و یو روایت کے راضی چی سلیری زرہو و یو کے راضی 28,000 و یو کے راضی چی سلور زرہو لیکن صحیح خبر ادادا چی دا جنگ ان کو قابل جنگ تعداد سلور زرہو او دا باقی خپل ځان سره خزی ماشومان بوډاګان چې سی مندل نه ټوله راشتلی او غرض دا و چې موږ به د دې په حفاظت کې جنګیږو او واپس کمرو نه ټول به مرو خو جلدی نه راځو دا ټول چې شمار کې نو سلیری زره یا اتی زره خو د جنگ قابل کسان چې چا جنگ کو هغه سلور زره او دا مالک بن عوف دا دی سردارو نبی علیہ السلام تا اطلاع ملاو شوا چې د طائف بنو حوازن بنو ثقيف قبيله خلق را روان دي او مکه باندې حمله کوي او دا مکه رانه قبضه کوي. رسول الله د دې په مقابله د پاره د مکه نه بهر مخه ته اوت. لزر کسان خو ام اغه مجاهدینو د رسول الله سره چې د مدینه نه د فتح مکه د پاره راغلي او دا دوزر کسان طلقاو چې اغه نو مسلمو نو دولت زرا خلق خو پدی دولت زرا کې بعض مشرکان داسې امو چې دوکې د پاره مرګري شي او اراده دا وا چې موقم مومونو موږ به د مسلمانانو خلاف جنگ کوو. دا ټول پکې دوزر وو دا سره یو ځیک نو دولت زرا فوج روان شو. په ابتدا کې مسلمانانو په زړه کې لګونی غرور راغې معمولی شایبه د غرور چې مونږه دولت زره یو او دشمن سلور زره ده نو نن خو دې زموږ په مقابله کې الوټینګې دی نشي مونږ د ځان نه څو څو چنده زیات دشمن د شکست ورکړې دي نو داخله سلور زره دي او مونږه دولت زره یو نو په خپل ډیروالي ډیر خوشاله شو. نو دا جوشیلا مجاهدین په جوش کیو ندی مخ کې لور اغلل او جنگ شروع او رسول الله لا رسول نه دی مخ کې تریو په جوش کی دا جوشیلا مجاهدین لیکن دا طائف بنو حوازن خو ډیر تیر انداز وو دا غی نه خبرو خطا نه تلا نو هغه مخ کې په مرشی ودا نیولې وی او زیونه نیولی نو آغی ده غشو گزارونه وشو نو په ابتدا کې داسې مرحله راغله چې دا مجاهدین په خپل ځان د پناه د پاره یو خوا بل خوا وتښتېدل او رسول الله یوازې پاتې شو. یو څو کسان د نبی علیه السلام نه چاپېره پاتې شوي وو او باقي ټول تښتېدلي وو. خو تختیدل په دې معنا نه وایي ما چې واپس راغلی یو کورونو ته یعنې د میدان جنگ نه اخوا دیخوا تلی وو د خپل ځان د بچاو دپاره ځکه چې دباو د دشمن په اول کې ډېر زیات و. لیکن رسول الله دی دوباره آواز وکړو چې زما خواله راځه اے د الله بندگانو نبیا جمع شو او دوباره صف بندی اکڑلا او دوباره حمله شروع شو. نو جنگ اگٹ او کفارو شکست رکو او پا ابتدا کی اللہ پاک دی بنی سخت راوستلا چی دی زڑی کے لئے غرور راغلے ہو چی منگا دیر یو او دی غزوہ حنین کی سلور صحابیات ام شریکی وی فتح مکہ تا راغلی وی جنگ خو په خزو باندې فرض نه دی خو کله به خدمت لراتلی پو ورکړي ډوډۍ ورکړي وسله ورکړي زخمی اوچت کړي یا سو لاش پروتی شهیدی او هغه نور مجاهدین و توزگار نه ای نو زنانو به اوچت کړل. نو دا خدمت کا ضرورت پیش شي نو سم جایز دی او به ضرورت نه بادا نه پردې پابندی کړي او دا حکم الله سلو تکره دے. خسنور خضی پدی کی شریک وی یو ام سلیم بنت ملحان دا انس مور ام سلیم بنت ملحان ادیم ام عمارہ او دریم ام سلیت او سلورم ام الحارس او دیم شریک ام سلیم پلاس کی یو چاره نیولې و د رسول الله مخله ورغه و تسل راغلی دا خود سرو کار دے غذا کو تسل راغلی نو هغه وی سیب ز خدمت لراغلی ما کجر چا حاجت پیښ بیره چاره رسول نی راوړی دا جنگونه خو زمون کار دے د سرو بیا چاړه مې دې د پاره راوړې ده که څوک مشرک راضي او په ما حمله کوي نو دا چاړه به داغه په خېټه کې ورمنډم خپل حفاظت په خپله به کوم غازیان به غذا کوي او ما به بچ کوي. رسول الله خاموش شو خوشحاله شو چې ښه دی دا داسې په دې غذاګانو کې دا ښځې شریک شوي دي که نه صحابه نو زمونږ دې زمانی بازی حضرات چاہا مخلصین دی خو علم کچا دے نو آغا دا خضو دا مظاہرہ کئی پا چوکونو کی خضی روبا سی مظاہر دا ناروا دی الله په خلو باندې مظاهری فرض کړی نه دي دا د خلو میدان د سره نه دي چې اعتراض پې وشي نو زر جواب ورکړي چې ولې دا ښځې غذاګانو له تللې نه نو غذاګانو خدمت له خو تلې وي دا خو احادیثو کې راغلي دي نو زر دا دلیل پېښ کړي. نو زما کتاب کې هم د دې جواب دی خو مولانا مودودی رحمه الله ډېر بهترین جواب دې ورکړی تفهیم القرآن کې چې د جنگ په حالت کې ایمرجنسی په حالت کې چې دشمن زورور دی او خطره ده چې قبضه به وکړي په داسې حالت کې د زنانو ته د دې اجازه ورکول چې تاسو د مجاهدینو خدمت کوئ دا د دې خبرې دلیل څنګه جوړ شو چې مخلوط مجالس جائز دي او مخلوط کلبونه روا دي او په یونیورسټو کې هلکان جنکو یوځای کې ناستل تعلیم دپاره روا دي او خو مسجد کې په یو صف کې هم ادرل روا نه دي داسې ځان له دوکه ورکول کله دې خپلو مرګرو ته ویم چې تاسو دا جواب څنګه ورکوئ خلکو په دې خفه کیږي نه ځان له تسلی ورکوئ که خلک خوشحاله وی نو خلک خو ته د ښځو مظاهره کوي هغوی پرې نه خفه کیږي که خلک په دې خفه کېدی نو د بې انرژي د ووټ به زموږ نه زیات نه وی که نه هغه خو پرده پېژني نه خلک خو دغه حالت دی د رسول الله امت خو فساد کې مبتلا دی هغې خو چې څومره د شریعت نه خلق باغیان دي دومره دا خلقو ووټونه د هغې ته اچوي نو عوام خو په دې بتا اعتراض نه کوي نو جواب څه نه ګوري او که نه خپل ځان بچ کوي چې ګناهګار نه شم نو ځان له دوکه څه نه ورکوي په غذاګانو کې شرکت بل شی دی د مجبورۍ په وخت کې او په چوکونو کې او په سرکونو کې مظاهره کول که د ښه کار دپاره اومي خو دا د ښځو کار نه دی مظاهرې م نه دي د ښځو مظاهرې که څوک کوي دا بد کوي هر څوک یې کوي زما مرګري کوي یا که بل مرګري کوي یا مسله خو ټول دپاره یوه البته په هر ناجایز کار کې مرتبی وي بعضې حرام قطعي وي بعضې حرام ظني وي بعضې مکروه وي هغه بل د فتوې خبره ده چې دا ګناه د کومې درجې ده هغه خو بل باس دی خو ناجایز دی اسلام آباد کے اجتماع زمنگ مدرسی جنکو اجازہ اوختا چی منزو میں زیبا کو شرط پکی دا دے چی که مظاہرہ آگی نور و خضو کورن تاسو با نکوئے او که زی خبر شم چی تاسو مظاہرہ کری دا نستاسو مدرسی نبخارج کو ہمی تاسو مزی او زمنگ کور زنانوں تری دی مگر خبر زنانوں بوتلی وی خوکالتا مظاہرہ کئی نو دا با نوئے چی دا خود تنظیم فیصلہ دا دا فیصلہ با دا تنظیم نمانی دا مدرسه دا حق گوئی دا پارا جوڑا شوئی دا دا دا چا فرقی مرکز نده دا چا دلی مرکز نده دا اسلام مرکز ده ہاں دا مولانا مودودی سرم محبت ده او دا آغا دا تحریک سر کار کوم دا دین چی سمرا اللہ توفیق را کی خدا مدرسه دا دا علماء حق دا رول دا پارا دا حق پرست علماء مظاہر ناروا دی دا خود مجبوره خبره دا چه دمرا حالات نو سوکو دمرا غازیانم نو چه خدمت کره وی او خدمت تو محتاج باو نو رسول الله ویلی نو چه ورشه خودی تلی وی نو منا کره نوی چه خیر دو او فقه کی لکلی دی دا طول مسئلی تاتا ما بیان کری دی زی پزه فقه کی لکلی دی او دا زانه لکلی ندی کا فقہ یو خبرہ اولی کی خوش دلیل لئی نہ حجت نہ دے با دلیلی نکلی دلائل وسرہ بیان کلی شرعی دلائل چکا نفیر عام راشی چا دشمن دا غلبی خطرائی او امیر امرو کی چا سوک قابل دا جنگ دے سڑے دے که خزے نو اوزے نو آغا وقت با سڑی موزی او خزے با موزی چکم دا جنگ قابل دلی وجہ نا خزو لام فوجی دا وصلی دا استعمال چل پا خپل حدودو که دن دن چه بے پردگی پا که نرازی نیز دا کول غواری کار ودا سحال پی خیلی کنا نو آو وقت خوبیا جنگ دا مام راوزی فرض عین بشی خضب ام راوزی بے تپوسا و راوزی دا خواند با تپوسا ام نکر چه دا کافر دا لاسا بیزتا کی گنی تو میدان تا دیوزی کنا دلد دا پردیس دا خیال ساتی آغا بے پردگی خدا غیاء سے بم رازی نال دا حکم دے چھے خزی بموزی نتو پا عام حالات پہ قیاس کئی چھے آغا وقت کی جنگ لگ فقہ لکی دی جنگ لبوزی افقہ لکی لی دی نلی حاضر مظاہری لی دی موزی نستا پاقل چا ڈاکا چول لی دا تو دمرا سوچ نہ کئی زان لے دوکا ور کئی تا خدای لے ور کئی او خلق بی خپکی گی نا نسل دا دوکی ور کئی خلق بی آلو خپکی گی نا پر یہ خلق دا خپکی گی ذکر خدا اللہ عذاب پر یہ قوم مسلط دے خلق پر نارواو نا خپکی گی ما گونی یو سرے با خپشی عام مولیان پیم نا خپکی گی خیر دے او آگل وجہ گوری دا وجہ دا وہاں وجہ دا دا دے وہاں دے شریعت تک پتول بیانوا صحیح پتل تلا اور جائز ہی نجائز ہوا ہے ناجائز ہی ناجائز ہوا ہے شریعت تلا را لے گلے ملا سلور خزیم تلیوی غزوی احد کی دا انس مور او دا رسول اللہ بی بی حضرت عائشہ دوارا پا مند برات لی او ابو مشکونه به ډک د ابو نه پیشاب راتو او دا پیشاب نه رقیدل او انس وای چې دی پنسې مو چته کړو چې منډه والا ته مې رسولي مجاهدین او زخمیان پراتو تګي او دې سخ وخ راغلی او د احد میدان کې ډېر سختی راغلی په منډه وتلی او لوخ هم نه وو نو دا ګوره به د زخمی خولې ته ونیوو د مش داخلو اپا دے بے آغا مور کو او بیا بے بل شہید زخمی تا بیا بل زخمی تا بیا بل زخمی تا او بل تدی نو پڑی نا رسول اللہ اعتراض کرے او نا دا اعتراض خبر دا دا حادری وا دا رسول اللہ اخبرہ بی بی واو دا انس مور وا انور بہم بے لیکن عام حالاتو کے خضو تا حکم دے چکور سنبالا وائے ستاسو خاوند او یا ستاسو زوی یا ستاسو رور پا اطمینان غذا ہو کی چھ دا کور غم بسر نئی دا ستاسو غزا دا. رسول الله فرمائی دا رسول الله نے خضو تپوسکو چه سرید جدے آغی خو غزا کئی او دیر فضیلت حاصل کو منتدا سے عمل اوخایا چه منگے اوکو چه ثواب دا غازیانو سر برابر شی غزا لخو منگا زونا. نو رسول اللہ اوے کہ تاسو پا دے کور کے چھ ناشتی آئے او دے حفاظت دا کور کوئے نو دقا استاسو غزا دا او استاسو ثواب با دا غازیانو سر برابری دا صحیح حدیث. نو اغا خز مطمئن شوے چھ من کور سنبالو نو ثواب با دا غازیانو مرمتم ملاوی کی دا غازی خزا دا غازی مور دا غازیانو خویندی چه کور سنبالی او نارینو تا غم نی دا کور چه زمان کور نظام بخراب شی نو پیتمینان غزا کر نو سمرا ثواب چه آغی غازیانو لور کئی دمرا آغی خضو لور کئی دا کور که که ناستل ستاسو غزا دا. ہاں چه ضرورت پیخ شی نو ضرورت تا پا دا کور نواتل خجائز دی. اگر بخاری پا حدیث کے راغلی دی خو اصل دائرہ کار اگر چلے کور دے او فتحہ حاصل شوا او پدی کی شپک ذرا قریبی شوی ہو ذکر جاگر ٹول کور زناناو عرصے را اس کیو دا پار دے چلا ٹول با یا مرو یا با ٹول جندی را دی نشپک ذرا قیدیان ہونی ہوئی بید قیدیانی بچکولی نیسی اتخت دل ہم مسلمانان ہونی ہوئی قیدیان سلیری ذرا اوخان و غنیمت کی نیولی شوی ہو 24,000 اوخان سلویخ ذرا بیزی و غنیمت ہو حنین کی او سلور ذرا اوخیی سپین ذرا تقریبا سلور من اسپین زر دی عرص را اوڑیو که جوندی بیا نرازو نو اللہ پاک تول مسلمانان پا لیاس کی ورک بیا روز تو طائف تلارل او رسول اللہ ورپس ورغے او طائف محاصرہ یو سورز جاری اسا تلا و بیا واپس راغے او سمودا پس لا رسول اللہ مدینی تا واپس شوے نو او جی عرانہ مقام کلا ناس تو غنیمتیم لا تقسیم کرے نو چی دری وفد راغے چی منگ مسلمانی گو او منگ لقیدیان امراکاو دا غنیمت چی قبضہ کرے دے دا ساروی و دا مال دا امراکا منگ مسلمانان شوی. نو رسول اللہ اوی چی خبر صفا کو ما چال دوکا زنور کو ما دا دوالا سجنو تاستا واپس کوم نا یا قیدیان غوارے نو آغا با آزاد کو او کمال غوارے نو مال با واپس کو مرگری بزر ازا کم نو بیا دیوی چا خدا بیا قیدیان واپس کے نو مال دستا سو بی. نو رسول اللہ طور صحابو تا تقریرو کو او دا نقیبان پا ذریعہ معلومات اکرل نو طور خوشا لہو اگر کہ قیدیان تقسیم کری خو بیا طول آزاد کرل اپنی قیدیانو کی دا نبی علیہ السلام رضائی خوین دے اموے دیو خورنو میں شیمان وا رضائی خور اور رضائی مورے ہوا ٹولے پری خور دادا آغی ببارہ کی آیت دے بے شک مدد کرے ہو تاثر اللہ پاک بڑی رضیونو کی اپرل دا حنین کے سوقت چھ خوشا لکڑی وے تاثر ڈیر والی نجر انکو دے ڈیر والی اس تاثر نسی شے اور تنگ اشوا پتا سو بنی زمکا سرد فراخین اور بیا تاسو واپس فے پدی حال کے چشا کون کی اور نازل کا اللہ تعالیٰ اطمینان اخبل پر پیغمبر بنی دا پیغمبر ظلم مطمئن ہو اور دا مرگر ظلم اول سر کے ہولے پریشانی راغلے وقت بیا غیم مطمئن کرو ذریع والا مضبوط کرو سکینہ مانا اطمینان پر پیغمبر بنی اور پر مومنان ہو بنی اور نازل کو دا سے لکھ کر چتاسو نلی دو پرشتی راغلے وقت خودی لی دل نبی او عذاب ور کو کافر ہوتا او دغا سزا دو کافرانو دے نو غزوہ حنین نباد بیا بل جنگ ندے شوی پا عربو کی بیا جنگو ندے عربو نبار شوی او قیامت پوری جاری دی کو عرب فتح شو اے ایمان والاو ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم. او بیا توجہ کئی پر رحمت سر اللہ پاک پس دینا پاگا چاچ ارادہ اسی و اللہ بخون کے مہربان دے. اے ایمان والو مشرکان پلیت دی او ندی نیدی کی گی مسجد حرام تا دیدی کال نرستو او کئی یری گئی تاسو تنگ دستائینا چی دی سر زمانگا تعلقاتو تجارتو کاروبارو نو اس داتو لارل نو منگ با تنگ دستے کی مبتلا شو عیلتن تنگ دستی چی بال بچ دیری آمدن کمی دیتا عیلہ وی فسوف یغنیکم اللہ من فضل انشاء ان اللہ علیم حکیم. او جنگی گئے داغی خلق سر چی ایمان نراوری پا اللہ بانی او نپرد داخلت بانی او حرام نگنی اغا شیچ اللہ حرام کرے دے او داغا رسول حرام کرے دے او نقبلی رشتن دین داغی خلق نا چی ورکل شوی داغی تا کتاب تراغی چی دی ورکی جزیہ دا خپل لاسا او حال دای چی دی کمزوری وی کمزوری سمانا دا ما تحتی حکومت کی بددی حصہ نہیں دا جزیہ حکم دا اہل کتاب دا پارا خود دی آیت نا ثابت دے یہود و نسواراو دا پارا او دا اہل کتابو نا علاوہ دا عام مشرکینو او دا عام کافرانو دا جزیہ غسل او آغیل امن ورکول دا قرآن دا آیت نا خو ثابت ندے مگر احادیثو نا ثابت چه مجوسیانو نا رسول اللہ جزیہ غسل او اہل کتاب نو نو امام ابو حنیفہ وائی چه جزیہ خاص دا پا اہل کتابو پورے ہر کافر دا پارا دا سوال پہ امام صاحب راضی کہ کم آیت کی جزیہ ثابت دا اگر خدا دے سورہ توبہ آیت دے اور پر یہ کہ خدا اہل کتاب و ذکر ہر کافر ذکر خونے دے شے اتو اے چہریوں نے باق لے جزیہ داریوں نے قبلی گی کہ ایمان راوڑی ہم بے جنگ نہ کہے اور کہ جزیہ ورکی ہم بے جنگ نہ کہے سوا دو زمین حرم نہ چلتا ہوا کافر قدم کے حدود ہم نہ پری دے. نو جواب دا دے چی اغا دا نور کفارو دا پارا جزیه حکم دا قرآن نثابت ندے مگر دا حدیث نثابت. وقالت الیهود عزیر ابن اللہ وای یهودیان چی عزیر دا اللہ زوئے دے ان اللہ دا زوئی بشانی اللہ تا قریب دے نور تا تما پہ ابن اللہ بحث کرے دے اوائی نسوارا چھ مسیح دا اللہ زوئے دے او چھ اللہ سکار کولے شی اغتول کارونا عیسیٰ علیہ السلام ہم کولے شی دا خبر دا دیدہ پا خلو باندے او دی مشابہت قید خبر دا اغی کسان اسر چھ کافر شوی دی مخ کی دے دینا او قتلہم اللہ لعنت کرے دے پدی بانے اللہ پاک لعنت دی اکی پدی بانے اللہ انہا یو فکور چرت را گرزولی شی دی قاتلہم اللہ لعنہم اللہ دی نیولی دی اخپل علماء و رہبانن و رہبانہم او اخپل بیران اربابن خدایان سواد اللہ نا او مسیح ابن مریم او حال دادے چی حکم نو شوی دیتا مگر دلی چی عبادتو کی نیو اللہ نشت بل اختیار من مگر اللہ پاک دے سبحانہو اما یشرکون دلی تشریح خطاتا یو ظلنا بار بار شوی دا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون دلان دی اما اپا نور مقامات کیا یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ارادہ کئی چمڑا کی رڑا دا اللہ تعالیٰ پخلو باندے پپکو باندے او انکار کئی اللہ پاک دو رڑا مرکولونا مگر ارادہ کرے دا ہغا چھ پورا کی اخبال رڑا ترجمه ته سوچ کوا اگر چې خپای پدی رڼا په غالب کېدو باندې کافرانو الله هغه ذات دی چې رسول یې لېږلې دی په هدایت سره په رښتینی دین سره چې غالب کی په هر دین باندې هر باطل دین باندې اگر چې خپای پدی مشرکان. اے ایمان والو بے شک ډېر د علماو نه ډېر د علماو د یهودو نه او ډېر د راهبانو د عیسایانو نه خوری معلوم ہے دا خلق پا باطل سرا او بندی خلق دا اللہ دلارینا او حاغ کسان چی خخی سرا اس پی دین جمع کئی او نہ خرچ کئی دا اللہ پلار کی انہیں زکاة نور کئی نو خبر ور کا دیتا دا درناک عذاب دا کلب ملاوی کی دیتا عذاب یوم پا غرز کی یحما علیہا چی گرمول بشی دا سرا اس پی دین پا اور دا جہنم کی پا داغل بشی باغی باندی تندیلی دیتا او مخونه د دی او شاګانې د دوی او ویل کیږي بدی تا چې دا هغه خزانه چې تاسو جمع کړی و د خپل ځان لپاره نو اوسه کې خوند هغه خزانه چې تاسو جمع کړی و. د دې آیت مستاق دو قسم خلق دي، یو هغه چې سره سپین جمع کوي په حرامه نو هغه لپاره عذاب دي، دویم هغه کسان چې سره سپین جمع کوي خو په حلاله خو زکات نه ورکوي. نو دا دواړه د دې آیت مصداق دی چې د دې سرو سپینو نه به سیخونه جوړ شي او دا به په اور د جهنم کې ګرمولی شي او د دې تندی او د دې شاګانې او د دې اړخونه به پی تشي به پی داغل شي او د دې داغلنو علاوه چې کوم مزید عذاب دی په دوزخ کې هغه خو به د پاسه دی. بیشک شمیر د میاشتو د الله په نیز باندې دولس میاشتې دي. د الله په کتاب کې دا هغه ورځې نه چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه او بعضې د دې میاشتو نه څلور میاشتې عزتمندې دي او دا دین مضبوط دی، یعنی معتدل او متوازن دی. پس ظلم مه کوئ تاسو په دې کې په خپلو ځانونو په دې میاشتو کې په خپلو ځانونو ګناه مه کوئ او جنگ کوئ د مشرکانو ټولو سره څنګه چې جنگ کوي هغې تاسو سره ټول جنگ کوي د مشرکانو سره ټول څنګه چې جنگ کوي اغي تاسو سره ټول استاسو خلاف په جنگ کې یو موټی دي او تاسو هم د اغي خلاف په جنگ کې یو موټی شئ. او واعلموا ان الله مع المتقين. مشرکینو کې دا رواج وو چې دا سلور میاشتې چې کوم وی په دې کې جنگ منو لدی په رواج کې منو او دشمن به مخ لراغ نه لاس به نه اوچتو خو کله به یو میاش کې مثلا محرم میاش براغله او دی په دغه میاش کې به جنگ ته زړه کېدو او په دغه میاش کې جنگ ته به دی برابر وو. ندی به وی چې محرم کې به جنگ وکړو او بیا د سفر میاش کې کومه ده پاغي کې به جنگ بند کړو نو څلور میاش کې پورت شي خود محرم پسې به سفر شي نو محرم له به سفر حیثیت ورکو او سفر له به د محرم حیثیت ورکو. نو الله وایي چې کافر خدا سو اسیم وای د مخ کې نه خدا د کفر په کارونو کې یو مزید اضافه د جتا سو کوي او د کفر پر رواجونو کې یو بل نه مې رواج تاسو شروع کو. انما النسیء اغه اشاره ده بیشک رشت کول دی یوې میاشتې د خپل زینا نسیون لغت کې تاخیر ته وایي دا زیاتې ده د کفر په کار کې گمراهۍ په دی باندې الله پاک هغه کسان لر گمراهۍ کې په دی باندې هغه کسان چې کافر شي وي دي چې حلال غني دي میاشت لر په یو کال کې او حرام غني په بل کال کې یعنی جنگ په کې حرام غني دی د پاره چې دی برابر کې شمیر د هغه میاشتو چې الله پاک پاره کې جنگ حرام کړی دی یا شمیر د هغه میاشتو چې الله پاک اغیرا عزت ورکړی دی او هغه درنې میاشتې دي یو عزتمندې میاشتې دي یو زبرګې میاشتې دي چې هغه شمیر پوره شي نو په شمیر خو څلور دی نو شمیر پوره کولو دپاره به یې بله میاشت کې جنگ بند کړو. والله لیواطئوا عدة ما حرم الله چې دی پوره کی برابر کی یواتیو معنی یوافقو برابر کی شمیر دا اغی میاش دی چا اللہ والا عزت ور کرے دی نو حلال گنی اغی میاش اللہ حرام کرے دی باکہ جنگ حرام دے او دی بکی حلال گنی باقی مجاہدینو دا پارا پا دے صدور میاش دے کی جہاد حملہ روا دا کروانا دا نو اغی مسئلہ تا تما پا تفصیل سرا پا نور زیونو کی بیان کرے دا خدا خدا اغی زمانی قیصہ وا چې پاغي کې په دې سلور میاشت کې جنگ حلال نه بلکې حرام او بل دا خو د مشرکینو د جاهلیت رواج او نقل کړي زین لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين یا ایها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض رضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل دی آیتونو نرشتو کم آیتون دی داد غزوه تبوک پبارا کی دی چه دا رجب سن نو ہجری کی شوی وا اور 620 عیسوی کے اور نہم کال دے ہجرت کے رجب سن نو ہجری کی دا غزوہ تبوک شوی ودی کے دا مجاہدین و تعداد دیر زر ہو 30,000 ہو چه دمرا زیاد تعداد دینا مخ کے جرے پیو غزا کے جمع شوئے نو اور پا دی 30,000 کسانوں کے 10,000 اغاو چاگا سوارو پیدل نو اسنو خوزیات او خان نوار پوار با پیو اوخ بانی دوتا نصر فریدن نو 10,000 سوار خلق دام دیر لوئے تعداد دے اور مجموعی تعداد خود دیر ذرہ ہو اور دی باعث دا ہو کہ کلا مکہ ہم فتح شوا غزوہ حنین ہم شو طائف والا ہم راغل اللہ تابعی شو مسلمانان شو اور پنہم کال دے ہجرت کے اعلان براءت ہم شو دا مشرکین ہونا جدل تب آئندہ کال مشرکین ناراضی گویا سرزمین حجاز اور سرزمین عرب اور جزیرت العرب بنی اسلامی انقلاب مکمل شو اور اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم شو در رسول اللہ پخپل قیادت اور مشرع کی گاون کے یوخوا کسراؤ چپ عراق بنی داغا حکومت عراق پورے داغا حکومت ہو ایران عراق لٹول دا کسرا ماتا ہو اور بل طرف تا دا قیصر حکومت ہو ہرقل جنو میں ہرقل دام اگر ہرقل دے کہ چاہتا رسول اللہ دعوت دا خط پا ذریعہ ورکڑے ہو اور خط لے گلے ہو تو اگر دا رسول اللہ صفت کرے ہو ایمان نورا اوڑے دا حکومت دا ختم دو دیاری پا وجہ ندد دا حکومت سرحدات لحجاز حدودوں کے رسید لیو ندد ارادہ اکرلا چھ زب مدینہ حملہ کون لیکن چھ عرب فتح کون اس مدینہ خواہ رازی چھ زب مخکش نبی علیہ السلام تا اطلاع ملا اس وقت زیب زید مخابری او دو خبر رسانے انتظامات موجود ہوا وہی بم کل راتلا ہر کار لہ وہی نہ راتلا خو نور انتظامات ہو کنا نو نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چی او طرف تبا غزالتو نو داغا طرف نم بینا غستو کہ دشمن مخ کی خبر نشی او زان تیار نکی خو صحابو تا بوی چتا غزال ازو زان تیار کہے او عین پا موقع بے وطا پا یو طرف روان کر مخ کی بے اگا خبر پتا ساتا تھا خود دا مقاوا چی دی کہ رسول اللہ علل اعلان اکو دا گئے اوئے چی منگا دا قیصر روم مقابلی تا تبوک تا روانی ہو یعنی تبوک دا آغا دا حکومت سرحد ہو دا قیصر روم مقابلہ دا او زان خط تیار کرے او چندی اپیلے اوکو او صحابو دیر دیر چندی ورکڑے او حضرت عثمان ابن عفان دا طول نزیاد چندہ ورکڑا اوخانے ورکڑا او رسول اللہ اوئی چو عثمان کے دین آباد یو نیکی یم نکئی ندا نیکی دل پارا پورا دا صفتی اوکو مطلب دے نیکی نے نفلی نیکی آدھی کہ نور دے نفلی خیراتونا یا عبادتونا نوم کئی دا غلویا چندہ چھ دا ورکرلا دمرا اخان ورکرل دا درجے دا پارا کافی او اعلان داو چس کم کسان چھ معذورینی اغیتا اجازت دے بیمارانی پا بستر پراتوی یا راندئی چل گوڑی او یا حق کسان چھ معذورین خو ندی جنگ لتلیشی خو سورلی و سر نشتا او دلار خرچام نشتا او اسلام نشتا او نبی علیہ السلام سرکاری بیت المال نوم نشی ورکولے اغا تشوے دے نو آغا ام دے پاتشی آغی تولی اس گناہ نشتا او دریم آغا کسان جے رسول اللہ دا آغی پا مدینہ کے یو ذمہ داری آغی تا اوالا کری وی نو آغا با خود پاتی کی گی لکا حضرت علی تے امر کرے ہو کہ تو پری غزا کے منصر نزی تو مدینہ کے پاتی کی گی اور زمین ٹول خاندان دا کورونو خیال بساتے نو دا دری قسم مسلمانان سوچ کوئے معذورین اور دویم آغا چاگی سا لار خرچہ نشتا سرلی نشتا وصلہ نشتا خلم نشتا بلسک ورکولی ام نشتا فن خلاص شوئے دے اور دریم آغا چا رسول اللہ امر کرے وچتا وہ مدینہ کے پاتے کی دلتے سے ڈیوٹی لگو لے دے دریونا علاوہ او خزی خزو دہو امر نہ ہوگا باقی اس سوک بعد دی غزان نہ پاتے کی نفیر عام دا امر شوئے ہو او دا چیزان تیار کے وصلیم زان لخپلی اگو رہے او سفر خرچام اگو رہے او چا سرا نشتا دا غیر پارا چندے را کہے میں چندے اپیلے کرے ہو یاد پانے قائم کرے منافقین بانے دا قیامت روز جوڑا شوا ذکر چاگی کلیمہ خوبے لیوا او دلتا وئی چا سوک با پاتے کی گی نا مخی خوبا امر نو کنا سوک با لارا سوک با پاتے شنو منافق با کپاتے مشونو چاو پہ اعتراض نہ کرو چلے کہا ہوتی خلق پاتی شوئی دیرے ہم پاتی شکو دل دا خود پاتی کے لئے اجازہ نہ ہوا سوا دا غدری و خلق نمنافقین دری دلے شوئی دری قسم شو بعضی خود دی وقت کی پت شو نبی علیہ السلام تے روزان اخکارا نکو روزری ام پیش نکو بس پت شو او خیال داو چھ دا قیسر روم مقابلہ کئی نو جندے بنا رازی بس مونگ بخلاص او کب بالفرض راغ ہے نو سا جواب بولا پا وقت کے پیش سبانہ بوتا ہوکو نو دا چھ رسول اللہ واپس راغ ہے نو دی بیا راغ لل او عذر پیش کاؤ چھ ایزا خبر نو ما تا دا مجبوری وا دا عذر ہو او کنی دے دے لوے ثواب دے لوے سعادت دے عزت محروم پاتش اول پتشی بھی نو آیتونو کی آغیت اشارہ دا چی دا با جا المعذرون پانگر خلق برازی خودیو پیجنا دیم قسم منافقین اغو چی آغی رسول اللہ تطلون مخ کی حاضر شو رات للبا پتنشو او سو عذر پیشو چاوی ماسنا سفر خرچہ نشتا چاوی زمان کور خوشے دے چاسوی چاسوی آخوا دیکھوا بہانے شروع کر اور رسول اللہ آباتا اجازہ ورکڑا چا خیر دا چا معذوری نپاتے شن نو اللہ پاک پری آیتوں کی آیت نازل کو چا اللہ تا تا بخنہ کرے دا اور اللہ جتا تا بخنہ ہو کی اللہ بخنے خطا دیل اجازہ والے ورکولا گور کرے نو ہے امدی پاتے کے دل خمرافقی خوب اخکارا ہوا اس پہ سوک اعتراض ہم نشی کولے چاہ گوئی چھ ماتا خود رسول اللہ اجازہ رہ کرے بتاولی اجازہ ورکولا لیکن دا سو گناہ خود نو ہے خدا سیو خلاف اولا کارو چھ صادر شو نو اللہ پاک پتا لگ عطاب کو دریم قسم منافقین اغاو اغا دیر کم تعداد کی زیاد نو دیر کم تعداد اغا سرد دی تکلیف نا پا دی سفر کی شریکو اغا دی مشرانو لیگلیو دروانی دا پارا چی پلار کی بدا سے طریقے کوئے خبری با کوئے چی مسلمانان او جنگیز مجاہدین کور کی جنگ جوش یا چی صدر نا کی دیشی خوصد شرارت نا پارا موقع با گورا چنانچہ دی منافقانو پا واپسے کی یوزل دا رسول اللہ بانی دا حملی ارادہ کریوا بلار کی دا تلیو وسرکن با دروانی دا پارا وعلتا دا نبی علیہ السلام پا خواہ کے جکم صحابہو اگوی پوشو نو دا دبکینا اویر دل اگو تخت دل اپا حملہ بانی کامیاب نشو قرآن کریم کی دی آیتونو کی دا دیتم اشارہ شوید نو دریم قسم دا او تبوک پورے رسول اللہ دا سفر اکوا دیر لوی تکلیفونا پلار تیر شویدی او لوی واقعات شویدی او عین سرحدو نو دلتے کیمپ او لگاو نو قیصر روم ہرقل خطرہ او لگو چت زما مقابلی لولی راغلی زخ مسلمان شوی ما لکه چې مخکې د رسول الله خط چې لست او نو صفتی کړی و نو هغې ته اشاره وکړه نو نبی علیه السلام اوی حاضرینو ته چې د الله دشمن دروغ وایي دی مسلمان شوی دی یوازې په صفت کولو څوک نه مسلمانېږي تر څو چې تصدیق قلبی ونه کړي دیر کافران دی چې خدمت نبی علیہ السلام کئی او د اسلام صفت کئی او تعریفونه کئی خو مسلمانان نه دی لیکن دلته کافی روزی دیرا و خو قیصر روم مقابلی لرا نه غی امک اراده کری و چې زم حمله کوم او عین په دې موقع د قیصر روم په ملک کې دنه پیش قدمی کول دا دے وقت کی تقاضائے حکمت اور تقاضائے مصلحت رسول اللہ نگن اللہ نبی علیہ السلام خپوئی کی نو آغا سوال مولا نہ دے پکار و حالات و بنی پوئی کی جمخ کے دے وقت کی پیش قدمی و مناسبہ نہ ہوا دغت اب کب فی الحال کافی ہوا بیاد عمر پا زمانہ کی دا طول ملک فتح شو اور قیصر روم صرف پا قسطنطنیہ کی محصور پاتے شو جنن وته استنبول وای باقی ټول علاقه د خلفا په زمانه کې فتح شوه دا خو دې وخت کې پیش خدمی تقاضای حکمت ما نه و نو رسول الله واپس را نو منافقان براتل او دا بهانی پیش کولی نو دې سوره توبه کې اکثر د منافقان و منافقی ښکارا شوه دا او تبصره د پاغي باندې خو نمونه خو نه دی اغوستي دا قیصہ میں جدا بیان کرا او خلاصہ بیان کرا چدا دی مستحضر ساتلی وی نو دا آیتوں پہ اشاروں پہ پوئے گی چدا چاہتا اشارہ دا مخلصین مسلمانانوں کے بعض مخلصین بغیر دا عذر نہ پاتش اگر منافقان امنو او معذورین امنو بشری کمزوری وا انسانی کمزوری وا ندی وقت کی خدا جہاد فرض عین ہو کہ فرض کفایہ ہی نہ سکھ پاتی سی نہ اعتراض پہ نہ کی صبح جنگ کئی صبح بلکار کئی خدلتا ہو امر و جٹول بزی ندا خو فرض عین ہی پری خود فرض کفایہ خونو نو رسول اللہ چھے واپس را گئے نو پدی کے بعض کسانو دا نبی علیہ السلام در آتلو نمخ کی لارل اوزان پخپلہ گرفتار کو خو آغا وقت جیل خانہ نو جیل خانہ جوڑل جائز دی خروس تو جوڑا شیوا دی وقت ضرورت نو نو مسجد دا لارل اوزان پا پڑو بانی دا مسجد پستنو پوری اترو جی رسول اللہ مجرمانیو مجھے راضی ابی امون پسی صحابہ را لگی امون را غواری اخپل دربار تا د سزا د پاره نو موږ په خپل ځان گرفتار کړو چې موږ مجرمان یو او ځان هم گرفتار کړی دی چې صد رسول الله فیصله یې هغه وکړي ګنارانه شوی او درې کسان دا سیو صحابه چې هغه درې واړه په بدر کې شریکو نا درې واړه نه په درې کې دو تنه په بدر کې شریکو معمولی صحابه هم نه وو سوچا مسلمانان بدر غازیان خو فرشتی خو نوی پیغمبران هم نوی نو غلطی وشوا نو آغوی زان پستنو پوری تلل ام نو او پتشیوی ام نو رسول اللہ راغی نو در مخامق حاضر شو نو چه چا چه زان تلل او نو دا آغی دا پارا حکم راغی چه دی اسنا معاف کر نو آغی دا پاقا وقت که معافی وشوا چه زا گناہ تاسو کری وقت و تاسو اخپیمان ہے توبہ و باس ہے و توبہ تائبی ہے تو اللہ بخلی ہے اور رسول اللہ بخلی او آغا دریو کسانو پا بارا کی حکم را گئے شدید انتظار کئی ترسو چی دلید تو بارا کی حکم نمی را گلے نا او فی الحال دی سرا خبری بند دی سوشل بائیکاٹ سماجی تعلقات ختم خبری بوم نہ کئی سوکو سند سلام جواب بولا خلق ورکو او باقی خبر بے نہ کولی خلا سلام جواب بے ورکو سلام جواب بے رسول اللہ ورکو حروغ انہیں بے ورکو حضرت کعب وہی چیز براغ لما سلام بے مواچو در رسول اللہ چونکہ مبارک ہوتا میں قتل کہ جواب راک کرا نکو نورا خبر بے نکو رہا او سمودہ تیر شوا نبیاء حکم دار آگئے چھ خزی بہم دلین جدا کی گئی نو خزو تپوسو کو چھ جدا کی دو مطلب دا دے چھ بس نکاح ختم دے وی نا نکاح ختم نہ دے خدمت بے نہ کوئے دا قصب اپری دے کو چھ خزا بے ہم خدمت نہ کوئے اول خو خزو تا پابندی اول کے نو آگی تا اجازت چھ خدمت کوئے خو سمودہ سو رضی پس پا خزم پابندیو لگو نو خزم تلال اخبر پلارانو تا وارثانو کرنا دیدہ غزی کورنو کی ناسکو او پا دی وقتی دا غسان قبیلی یو سردارو او دا قیسر روپ پا ڈالا کیو اگا خط راو لگو حضرت کعب تا چھتو گو دیر لوی سڑے او استادی مشر خوستادی رسکتا بیزتیو کر اللہ خبری دا سکت نکی ستا قدر دے نہ پیجنی تو مالا راشا جد ستا قدر کو ندے پدی زیاد غصہ شو چو اس کافران فما کی تما کئی جزبا اسلام پریدم نلار اپا تنور کیا کاغذ و غرد ہو لیدے دے کاغذ دقا علاج او بیاد آغین بعد پنزو سرز بعد اللہ دے جانب نہ حکم راغے چی دیتا میں معافی اکرتا دیخ پیمانا دیو جاری خپا دی نماؤ بخل نبیاء رسول اللہ مبارکی ورکلا نور مرگر مبارکی ورکلا ندی طول واقعات تا پدی آیتنوں کے اشارہ دا بعضی آیاتوں کے منافقینوں تا اشارہ دا فبعضی واقعاتوں کی آیتنوں کی دغی مخلصین و صحابہ دا پاتے کے دوتا اشارہ دا فبعضوں کی دغی مخلصین و صحابہ دا توبی دا قبل دوتا اشارہ دا بعضی آیاتوں کی دغی سر دا بائیکاٹ کولتا اشارہ دا نو قرآن نم ننی آغستے خدا دا غزوہ تبوک بنے تفسرہ کرے دا ندری آیتنو شان نزول غزا دا جنگ دے عام دعوت و تبلیغ نہ دے چھے اوزے دا خلے پہلار کی دری اصل معنی دارا چھے غزا لا اوزے اوزے جلسی لا اوزے جلوس لا اوزے ریلی لرا دا ریلی تک از ما پا جبال رسم رازی نا غیر گناہ نا دا ریلی ورطا ہوا یا اوزے درنیتا اوزه تبلیغ تا دے دا پدی بانی قیاس کی دے شی لیکن جدام جہاد دے نو قیاس پہ روا دے لیکن اصل شان نزول دے دی نہ جلسہ دا او نہ جلوس دے او نہ ریلی دے او نہ دعوت دے او نہ تبلیغ دے او نہ واز و نصیحت دے او اصل شان نزول دے دو نہ ریونٹ تلل دی او نہ منصوری تلل دی دا ریونٹ تلو ببارہ کے نازل شوے نہ دے او دا منصوری تا دا تلو دا پارا ام نازل شوئے نده او دا قرطبی تا دا تلو دا پارا ام نازل شوئے نده اگر چدا کارونا ام دا جہاد دی خو آیتونا نازل شوئی دی قتال دا پارا او دا غزالا غزو تبوک دا روان شے دا قیصر مقابلہ دا شان نزول دا نو صحیح خبر دا دا کہ سرے جلسی جلوس دا پارا خلق آمادہ کئی یا دعوت او تبلیغ کئی نو دا دعوت او دا تبلیغ دا پارا نور آیتون دی پا قرآن کی اغد الولی دا دن لولی نور آیتون سا لکھو ندی یا مطلقی دا جہاد آیتون دا لولی چی جہاد عام دے باکہ جلسہ جلوسم شامل دے خوش دا دن دا پا رہی عام جہاد نزو خود کل تقریر کوم نزو دا اغا آیات لولم چاگا دا قتال پا بارا کے ندی امر بالمعروف آیتی دا دعوت آیتی یا دا جہاد آیتی نو آیتی دا طول خبر بیا رازی او دا آیت دا قتال دا پارا لولم خب بعض کسان دا آیت دا آغی جلسے جلوس و دعوت و تبلیغ دا پارا ہم لولی ندا مناسب نہ دے خو منع ام نہ دے ولی منع نہ دے باغیم دلیل پوش بارا خبر از دلیل پویو ما و دلیل نی پویو ما چه منع نہ دے دا آیتونا ریوین تر تلو دا پارا لستل منع نہ دی یا منصورت کے چلسا دا دا آگے تلو دا پارا لستل حرام اور منع و گناہ نہ دا